strony toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat kolejną godzinę pracuje nad tak zwaną tarczą antykryzysową. Minister zdrowia apeluje o rozsądek. W walce z koronawirusem wiele zależy od solidarności społecznej. Postarajmy się w najbliższych tygodniach zachować dużo większą dyscyplinę. I drugi apel, wszystkie objawy, które mamy, zgłaszajmy medykom. W tym serwisie także rada eksperta, jak najlepiej spożytkować czas spędzany w domu z powodu pandemii. Senat od 3 godzin zajmuje się pakietem ustaw tworzących tak zwaną tarczę antykryzysową dla gospodarki. Posiedzeniu przysłuchuje się Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, na jakim etapie pracy są senatorowie? Zakończyła się dyskusja o zmianach w systemie ochrony zdrowia. Komisja wniosła o wprowadzenie poprawek. To pierwszy z 3 etapów prac, a głosowanie odbędzie się pod koniec posiedzenia. Opozycja zgłosiła 1800 poprawek. Chodzi na przykład o objęcie testami na koronawirusa większej liczby osób, czy wzmocnienie samorządów w walce z epidemią. Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld prosił o poparcie poprawek ponad podziałami, nie patrząc na to, które ugrupowanie je proponuje. Każda deklaracja, już nie mówiąc, każda poprawka zgłoszona przez opozycję jest odrzucana właściwie bezwzględnie, bezrefleksyjnie. Skończmy z tym. Skończmy z tym w obliczu tej tragedii, dramatu, który dopiero nastaje chyba. Jeszcze go nie ma. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk podczas debaty nie wykluczył, że podczas głosowania część propozycji będzie wzięta pod uwagę. Nie wykluczamy jako Prawo i Sprawiedliwość poparcia szeregu tych poprawek, bo zawsze jest tak, że korzystamy z owoców pracy legislatorów, a przynajmniej staramy się korzystać z tych owoców. Przypomnę, rządowy projekt tarczy antykryzysowej zakłada m.in. dopłaty do wynagrodzeń, czasowe zwolnienia z ZUS-u, mikropożyczki i inwestycje. Posiedzenie Senatu potrwa jeszcze przynajmniej kilka godzin. Z kolei wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że Izba Niższa jest przygotowana na to, by zebrać się już jutro. Mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do Polaków o zdrowy rozsądek i poważne podejście do narzuconych przez rząd restrykcji związanych z pandemią. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej tłumaczył, że w ostatni weekend wiele osób zlekceważyło zalecenia władz. Minister ostrzegał, że spodziewany nagły wzrost liczby zakażeń dopiero nadejdzie. Postarajmy się w najbliższych tygodniach zachować dużo większą dyscyplinę, zachować rozsądek i dać szansę medykom. I drugi apel, wszystkie objawy, które mamy, zgłaszajmy medykom jak tylko się da, najszybciej i nie próbujmy ukrywać jakichkolwiek objawów. Od tego zależy życie tych osób, które nam chcą życie ratować. Od początku epidemii w Polsce odnotowano prawie 2000 przypadków zakażenia koronawirusem, 26 osób zmarło. Resort zdrowia podkreśla, że coraz więcej laboratoriów w naszym kraju wykonuje badania na obecność patogenu. Obecnie to 46 placówek. Codziennie badania wykonuje w nich kilkaset osób. Wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr Matylda Kłódkowska podkreśla, że diagności pracują z bardzo zakaźnym materiałem genetycznym. Te wszystkie zdjęcia, które oglądaliśmy w mediach, właśnie diagnostów ubranych w specjalne kombinezony z przyłbicami, z maskami na twarzy, tak niestety obecnie muszą pracować, co oczywiście też powoduje, że ta praca staje się coraz cięższa, bardziej uciążliwa, ponieważ te środki ostrożności oczywiście chronią diagnostów laboratoryjnych, no ale praca w takich warunkach jest bardzo uciążliwa. Matylda Kłódkowska dodała, że na diagnostach ciąży ogromna presja i odpowiedzialność. Polacy oczekują, że tych laboratoriów będzie więcej, że liczba badań wykonywanych będzie rosła. Polacy też porównują się z innymi krajami, co nie do końca w tym momencie jest uprawnione, ponieważ my jako Polska jesteśmy na innym etapie rozwoju tej pandemii. Jesteśmy tak szacunkowo, licząc mniej więcej 2 tygodnie do tyłu w porównaniu z Niemcami na przykład. Minister zdrowia zapowiedział dziś, że dzięki pracy diagnostów w tym tygodniu osiągniemy możliwość przeprowadzania 5000 testów na dobę. Kwarantanna to dobry czas na przewartościowanie pewnych rzeczy, mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia psycholog społeczny dr Konrad Maj z Uniwersytetu SWPS. Jak podkreślił, ważne jest, by odnaleźć się w nowej sytuacji, na przykład wykonując konstruktywne działania. Polecam ustawić sobie jakieś plany rozwojowe. Chyba większość ludzi ma w domu internet, a on daje szerokie możliwości, czyli można się rozwijać, zapisywać na jakieś kursy. Każdy indywidualnie powinien się zastanowić nad tym, jak ten czas spożytkować konstruktywnie, bo bez wątpienia nic to nam nie daje, kiedy będziemy cały czas patrzeć na statystyki, będziemy wyglądać na okno i myśleć o tym, że za chwilę chmura wirusa wpadnie do mojego domu i coś się złego stanie. No to po prostu nie ma sensu. Konrad Maj dodaje, że pobyt w domu to nie tylko okazja do samokształcenia, ale i najskuteczniejszy sposób na obronę przed koronawirusem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. 23 lipca 2021 roku. To dzień, kiedy w Tokio odbędzie się ceremonia otwarcia igrzysk. Wielka impreza sportowa, która pierwotnie miała się odbyć w tym roku, została przełożona z powodu epidemii koronawirusa. Jest nowa data? Są powody do zadowolenia, przekonuje Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Cieszę się, że ta decyzja została podjęta wspólnie, zarówno przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jak i rząd Japonii, rząd metropolitarny Tokio, że również przychylili się do niej wszyscy ci, którzy są związani ze sportem, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Narodowe Komitety Olimpijskie. To, co było przesłanką i niezwykle ważne, że wszyscy chcą chronić naszych sportowców, sportowców całego świata i wszystkich zaangażowanych w igrzyska. I myślę, że to jest niezwykle pozytywne przesłanie. W ostatnich dniach rozpatrywanych było kilka scenariuszy, przyznaje Marcin Nowak, szef polskiej misji olimpijskiej. Wiele się mówiło o tym, że być może igrzyska będą zorganizowane wcześniej na wiosnę. Byłoby to oczywiście możliwe, ale dla części sportów, zwłaszcza tych letnich sportów, gdzie okres przygotowawczy trochę trwa i jakby jest też zależny od pogody, byłoby to spore utrudnienie. No chociażby w przypadku mojej ukochanej lekkiej atletyki, igrzyska olimpijskie wczesną wiosną, nawet późną wiosną, na pewno by wypaczyły, jeśli chodzi o Europę, wyniki. Także myślę, że tutaj ta decyzja podtrzymująca ten termin tegoroczny jest decyzją na dzień dzisiejszy przynajmniej, patrząc na całą sytuację na świecie, przez pryzmat sportu, decyzją najlepszą i jestem w pełni przekonany, że jak tylko kryzys światowy minie, epidemiologiczny, to sportowcy z pełnym zaangażowaniem ruszą do przygotowania do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Przełożenie Igrzysk na przyszły rok miało wpływ na decyzję i zmianę terminów innych wydarzeń, które kolidowały z tokijską imprezą. I tak lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Eugene odbędą się rok później w 2022 roku. W tym roku mają się jeszcze odbyć Mistrzostwa Europy w Paryżu. Termin pod koniec sierpnia wydaje się jednak mało realny. Koronawirus zamieszał także w kalendarzu sportów motorowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa wstrzymała wszystkie cykle, w tym Puchar Świata w rajdach terenowych. Jakub Przygoński jest obecnie uziemiony. Zawody w Abu Dhabi, które miały się tak naprawdę teraz odbywać, zostały albo odwołane, albo przełożone na koniec roku. Tak jak patrzę, nikt nie wie, co zrobić. W tej chwili tak najważniejszym sposobem na jak najszybszy powrót do normalnej rzeczywistości jest to, żebyśmy jak najwięcej czasu jednak spędzali w domach i nie spotykali się z innymi po prostu ludźmi. No jest to na pewno trudne, no ale trzeba to przetrwać i sobie z tym poradzić. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. W nocy jutro pochmurno, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. W górach porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, miejscami drogi i chodniki śliskie. Jutro od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny.

okrągłe rocznice urodzin wybitnych artystów, to teraz może będzie coś dla podniesienia nastroju po polsku. Rzuć to wszystko, co złe. Wodecki, Mitch and Mitch z płyty 1976 Space Odyssey. To jest oczywiście piosenka nagrana w studiu Polskiego Radia, w studiu imienia Witolda Ołtusowskiego, tak jak cała ta płyta. Oczywiście można do nas pisać i nawet niektórzy piszą. Adres najlepiej mariusz.cieślik@polskieradio.pl. No i mamy taką specjalną dedykację, bo co nie jest co prawda koncert życzeń, ale jak ktoś robi coś wyjątkowego, to może liczyć. I to będzie dedykacja dla wszystkich lekarzy. Od lekarzy i pielęgniarek z Kliniki Endokrynologii na Banacha, czyli z Warszawskiego Szpitala Uniwersyteckiego, piosenka z właściwym tytułem, czyli Heroes. Though nothing will keep us together. can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day. Heroes, David Bowie, piosenka ze specjalną dedykacją od lekarzy dla lekarzy. Zapowiedziałem, obiecałem, że będziemy dzisiaj rozmawiać o książkach i to takich w ogóle niezwykłych zupełnie książkach, dlatego że ten czas przynosi też pomysły, idee, inicjatywy, które pewnie nigdy indziej nikomu nie przyszłyby do głowy, i takim pomysłem podpisał się Wojciech Chmielarz, który jest po drugiej stronie telefonu. Witamy cię. Dzień dobry Państwu. Właściwie dobry wieczór. Otóż znany, popularny autor kryminałów, niedawno można było oglądać ekranizację telewizyjną jego Żmijowiska, postanowił zupełnie za darmo, specjalnie dla Państwa, na swojej autorskiej stronie publikować codziennie, no niemal codziennie, powieść w odcinkach. Prosta sprawa. No to może powiedzmy, co to jest za historia. No, jak sam tytuł wskazuje, jest to historia dosyć prosta. To jest historia, no właśnie, może nie wiem, co się tak prosto nie da opowiedzieć. To znaczy, ja, moje ostatnie książki to są takie tak zwane thrillery psychologiczne, tam jest właśnie dużo, jak sama nazwa wskazuje, psychologii postaci. Ja byłem tym trochę zmęczony i tak trochę ciągnęło mnie w stronę, żeby napisać coś w końcu prostego właśnie. Znaczy, to była historia, gdzie bohaterowie nie mają żadnej psychologii postaci, żeby to była taka westernowa opowieść o facecie, który przyjeżdża do miasteczka, zabija tam wszystkich złych i z niego wyjeżdża. I ten pomysł mi chodził do głowy, natomiast nie miałem, tak jak wspominałeś, zupełnie planów na jego realizację. No gdyby nie to, gdyby się nie wydarzyło, to co się właśnie dzieje teraz z naszymi oknami. No to teraz mam dla ciebie niespodziankę, bo specjalnie dla Państwa i dla też autora przeczytał sam początek tej książki, przeczytał jeden z najlepszych polskich głosów radiowych, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów radiowych, no w ogóle wielki aktor, Andrzej Mastalerz. Wojciech Chmielarz. Prosta sprawa. Czacha przykładał wielką wagę do wyglądu zewnętrznego. W 100% zgadzał się ze stwierdzeniem, że tylko raz można zrobić pierwsze wrażenie. A także doskonale pamiętał, że większość komunikacji odbywa się w drodze niewerbalnej. W związku z tym odpowiednia aparycja oszczędzała naprawdę dużo mówienia. a Czacha zawsze bardziej czuł się człowiekiem czynu niż słów. Dlatego uważał, że skoro jest gangsterem, to powinien wyglądać jak gangster. Nosił więc czarną, skórzaną kurtkę, gruby złoty łańcuch, niebieskie dżinsy, dobre sportowe buty i okulary przeciwsłoneczne za kilkaset złotych. Golił głowę na łyso, chodził na siłownię, brał anaboliki, żeby zbudować odpowiednią sylwetkę. Robił wszystko, żeby ludzie się go bali. I miał na tym polu spore sukcesy. No to teraz jeszcze musimy chyba dopowiedzieć, że to nie Czacha jest pozytywnym bohaterem, jak się państwo domyślają tej książki. Czacha jest raczej bohaterem tym czarnym charakterem. Jednym z czarnych charakterów, tak jest. Dokładnie tak jest, jednym z tych gangsterów, jak już pan tutaj zostało powiedziane, z którymi główny bohater, jeszcze bezimienny, musi się mierzyć. To ciekawe, że umieściłeś akcję tej książki w Jeleniej Górze. To jest też, też te rejony, gdzie się rozgrywał taki jeden z pierwszych polskich westernów, właśnie tuż powojennych, Prawo i Pięść, z fantastyczną rolą Gustawa Chlopka i z przepiękną piosenką Agnieszki Osieckiej i Krzysztofa Komedy. To są właśnie te rejony. Tam właśnie przyjeżdża ów bezimienny człowiek, żeby zrobić porządek. No i gdzie jesteśmy teraz? Już zaczął robić porządek, czy jeszcze nie? No, powoli zaczyna. Jesteśmy w tym momencie, jeśli się nie mylę, 15 rozdział publikowałem dzisiaj. Te rozdziały, jeszcze wspomnę, są do odsłuchania w ramach audiobooka na stronach audioteki. I też dodajmy, że całkowicie za darmo. I też całkowicie za darmo, tak jest, to był warunek w ogóle, żeby to robić, żeby to wszystko było całkowicie za darmo w tym czasie pandemii dla słuchaczy, dla czytelników do lektury. I wygląda na to, że to jest 1/3 książki dopiero. I ja się nie wiem, naprawdę to jest dla mnie jakby wielka niespodzianka pod wieloma względami, ponieważ ja przystępując do pracy nad tym zakładałem, że mi wyjdzie troszeczkę dłuższe opowiadanie, a wygląda na to, że wyjdzie mi pełnoprawna powieść. No to jeszcze chyba możemy powiedzieć, że właściwie rozpocząłeś rywalizację autorów, bo chwilę po twoim pomyśle na prostą sprawę dołączył do tego grona autorów piszących z dnia na dzień, dołączył Jakub Ćwiek, autor też thrillerów popularnych, Grzegorz Kalinowski, który będzie naszym gościem później, już niedługo, oraz duet Szczepan Twardoch, Łukasz Orbitowski też publikuje, no powiedzmy, powieść satyryczno-kryminalną, tak bym ją chyba nazwał, na zarazę zarazek. I tu mam jeszcze jedno na koniec pytanie, czy czytelnicy ci podpowiadają, co masz robić z bohaterami, czy nie? Czytelnicy potrzebują od czasu do czasu pewne pomysły. Ja część staram się uwzględniać, bo one są naprawdę dobre. No, trzeba to trochę też powiedzieć, że ja to piszę na gorąco. To znaczy, ja miałem w głowie jakiś zarys na zarys powieści. Traktowałem to wszystko jako zabawę, a się okazało, że no właśnie muszę to gotować to trochę poważniej, ponieważ no właśnie jest bardzo dobry odbiór czytelników. I wydaje mi się, coś takiego, taka zabawa jest jakimś miłą częścią dnia, to czekanie na kolejny odcinek dla czytelnika, kiedy się pojawia i potem poświęcenie, bo można oderwać się na kilka minut lektury od tego, od rozkrycia codziennego w czasie pandemii. No myślę, że czytelnicy to docenią. W każdym razie ja to doceniam, bo staram się czytać na bieżąco, jeśli tylko mogę, bo kilku autorów śledzę na bieżąco. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę i za to pisanie, bo to przecież jest pisanie dla państwa specjalnie. Jeśli państwo chcą, to łatwo jest znaleźć na stronie autorskiej Wojciecha Chmielarza te fragmenty. A teraz będzie przepiękna piosenka Cold Little Heart Michael Kiwanuka. Me up.

leci do ciebie. Szczęśliwy, ale z kimś innym będziesz. W nocy zamykam oczy, wysyłam kosmiczne energie, kosmosy. Jak państwo, ale ja nie potrafię się powstrzymać, żeby nie podśpiewywać tę piosenkę. Ralf Kamiński i Kosmiczne energie. Mówiłem, że będzie o literaturze, będzie o książkach, będzie jeszcze poezja, obiecuję, i to naprawdę wielka poezja, ale będzie też wspomnienie, bo wczoraj odszedł od nas jeden z największych artystów współczesności, myślę, że nie tylko polskich artystów, tylko po prostu światowych artystów, Krzysztof Penderecki. My, jako Polskie Radio, mieliśmy tę niezwykłą zupełnie przyjemność, że jedno ze swoich najważniejszych dzieł filmowych, czyli partyturę do rękopisu znalezionego w Saragosie, arcydzieła z kolei światowego kina, uważanego za jeden z najważniejszych filmów w historii, nagrywał właśnie w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. I teraz będzie fragment, jeden z utworów, które towarzyszą bohaterom ekranizacji książki Wacława Jana Potockiego, a później będzie opowieść samego Krzysztofa Pendereckiego o Księdze nad Księgami, o jego najważniejszej książce. Jaka jest moja najważniejsza książka, jeżeli byśmy tak powiedział, nie zastanawiając się, to jednak Pismo Święte. Bo jest to książka, która mi towarzyszyła od dziecka. Pamiętam, jeszcze u nas w domu dziadek miał taką piękną z rycinami Doré, wspaniały rysownik, Pismo Święte. I to była najważniejsza książka u nas, chociażby mieliśmy dużą bibliotekę. I niestety w 1939 roku, a może to było w 1945, bo dwa razy nam się zdarzyło, że Nie wiem dlaczego, że ojciec, jak wybuchła wojna, to uważał, że musimy gdzieś pojechać na wieś, a nie siedzieć w mieście. No jak wróciliśmy po 2 tygodniach, to nic nie było w domu, tylko ciężkie meble zostały. I potem po 4 lat to samo, w 1944 na 5. rok, też pojechaliśmy, nie wiem dlaczego, uciekliśmy z Dębicy. Ojciec miał coś takiego w sobie, że ciągle uciekał przed czymś. Wróciliśmy i też nic nie mieliśmy. I właśnie wtedy chyba ta książka zginęła. I udało mi się taką samą książkę kupić jakieś 30 lat temu. Także, że to jest wspomnienie mojego dzieciństwa. A więc chyba to jest najważniejsza książka dla mnie. Połowę wszystkich tekstów moich to jednak się stamtąd biorą. Ciągle jeszcze błądzę, ciągle jestem na rozdrożu. Ciągle zaczynam jakąś nową drogę, często znajduję się w zaułku, gdzie bez wyjścia muszę się cofać. I cel właśnie jest spobity mgłą. Raz się rozjaśnia, raz przyciemnia. Ja myślę, że na tym polega właśnie twórczość. To był Krzysztof Penderecki w wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu, a konkretnie Annie Lisieckiej, przed 2 lata. A teraz będzie utwór z płyty, niezwykłej zupełnie płyty, Krzysztof Penderecki, John Greenwood, czyli nagrana przez klasyka muzyki z młodym artystą brytyjskim, gitarzystą zespołu Radiohead, wspólna płyta, ponieważ tak się złożyło, że w pewnym momencie wybitni artyści sztuki filmowej, ale też po prostu, można powiedzieć, popkultury, twórcy popkultury zrozumieli, dostrzegli, że obecność utworów Krzysztofa Pendereckiego w ich filmach, w ich dziełach po prostu dodaje im blasku. Tak chyba należałoby to powiedzieć. I stąd obecność utworów Pendereckiego w Lśnieniu Stanleya Kubricka, Dzikości serca Davida Lyncha, czy na przykład u Martina Scorsese w Wyspie Tajemnic. A już teraz Pakaj Tree z płyty Penderecki Greenwood.